Ni com s'escombra tot cantant les primeres persianes sobre un feixuga. T'assegura que no era penal i es desfà la conversa igual que el sucre del tallant. Bon dia, ningú ha demanat però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. Bon dia, companys i companyes. Avui és dimecres 5 de desembre. Una altra vegada estem aquí, la Xènia, en Miguel i jo, en Dani, preparats per informar-vos de moltes novetats de l'escola? Sabeu què? Us vaig explicar quin temps gaudirem avui. Avui ha sortit el sol a l'est a les 8 hores. Farà un dia nuvolat tot el dia amb temperatures no molt baixes. El sol començarà a amagar-se a les 5:20 de la tarda i per tant començaran a baixar les temperatures 2 graus. Aquesta setmana tenim molta sort perquè tenim 4 dies de festa. Avui ja marxem i no tornarem fins dilluns. Així que aprofito aquest llarg cap de setmana per passar-ho molt bé amb les joguines que us ha portat el Pare Noel. Però què dius, Miguel? El Pare Noel no arriba fins el dia 25, per tant falten 20 dies. Estàs super despistat. Recordem als nens i nenes de P3 a primer que molt aviat arribarà el cagatió. Li haureu de portar menjar perquè si no, no cagarà res. Vinga, Xènia, digues quins nens i nenes celebren el seu aniversari aquesta setmana. Mira, Dani, els nens que celebren el seu aniversari aquesta setmana són de P5, Maria Ruiz i Claire Guiot, de segon, el Nathan Fuentes i l'Antoni Abadianoi. I de segon encara, el Solai Manazcar. Felicitats i a passar un bon dia. I a cops d'escombra tot cantant les primeres persianes sobre un feixuga espadellant. Teniu molta gana? Doncs per avui que estan preparant a la cuina mongeta tendra saltada amb pernil, de segon cuixa de pollastre rostida amb patates i de postre fruita del temps, així que veniu amb molta gana al menjador, que aprofiti. Repasseu a casa les cançons de Nadal, que recordeu que el dimarts 11 és el concert. També aneu preparant la roba per anar molt guapos al Teatre Sagarra. Ho farem molt bé, com cada any. Ràdio Primavera es prepara per Nadal i nosaltres per cantar Nadales. Adeu!